Jarene pesti neng kowe tekong larani. Jarene best friend opo kowe wes kelalen. Nihikong komburi wong sing paling tak tresnani. Tak trimo ngalah mugi Gusti paring ganti. Pacare konco dewe piye toki larane nembus ning ati beri tak rasane nganti iluh mrebes mili aku sing take.